dünyadan İslam'a dair sorular toplandı. 3000'e yakın soru toplandı. Ve bu sorular tasnif edildi. Tasnif edildikten sonra fakirin önüne sunuldu. Bu bir ekip işi. Zaten ön sözünde tabii. Teşekkürden anlaşılır. Ve bu bir proje aslında. Sadece bir kitap değil, bir proje bu. Ve bu sorular geldikten sonra bir elemeye de ben tabi tuttum. Yaklaşık 200 soruyu acil koduyla içinden seçtik. Bu 3000 sorunun içinden. Ve Müslüman ateistlerin nasıl oluyorsa bu. Yani Müslüman anneden babadan doğmuş ateistlerin soruları da var burada. Efendim, yine Müslüman iken güya Hristiyan olmuş kimselerin soruları da var burada. Dolayısıyla bu soruların içinden en önemlilerini, en aciliyet kesbedenlerini ve en bu olmazsa olmaz dediğimiz soruları 200 soruyu ayırdık. Bunlara geleneksel değil, Kur'an merkezli cevaplar verdik. Zira bu kitabı, eğer böyle bir kitabı siz geleneksel olarak hazırlayacaksanız, kime göre? Kime göre İslam nedir diye yazmanız lazım. Tabii. Yani Şia'ya göre mi İslam nedir? Sünni'ye göre mi İslam nedir? Ondan sonra içerisinde Maturidi'ye göre mi İslam nedir? Eş'ari'ye göre mi İslam nedir? Onu da hallettik diyelim. Hanefi'ye göre mi İslam nedir? Şafii'ye göre mi? Maliki'ye göre mi? Hanbeli'ye göre mi? Zahiri'ye göre mi? Anlatabiliyor muyum? Sevri'ye göre mi? Sonra yani, bunların her birinden birer tasavvuf okulu bağlamında bakınca bir de o tarafa bir de açılan bir taraf. Eyvallah. Yani. Bir de aşağıya tasavvufa indiğiniz zaman o daha da içinden çıkılmaz bir hal. Dolayısıyla biz İslam'ın bir kaynağı olduğunu, onun da vahiy olduğunu, Rabbimizin İslam'ı bize vahiy üzerinden tanıttığını ve İslam'ın Allah'ın dini olduğunu, sahipsiz olmadığını, azıtılmış bir kedi olmadığını, İslam'ın gelenin tanımladığı, at koşturduğu bir alan olmadığını. Aynen öyle. Efendim, ağzını açanın konuştuğu, ağzını açanın kendince bir şeyler ilave ettiği, ne koysan gider tarzı, efendim sen de haklısın, sen de haklısın diyebileceğimiz bir inanç sistemi olmadığını, İslam'ın sahibinin Allah olduğunu ve İslam'ı tanımlama, onun esaslarını belirleme, onun içini doldurma hakkının da sadece Allah'ın tek elinde olduğunu, zaten bunu da kendisinin yaptığını ve ondan sonra da açıkça şunu şu ilahi beyan ile hepimize ilan ettiğini. El yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti ve radaytu lekumul islame dine buyurduğunu. Bugün size dininizi tamamladım. Bugün size dininizi tamamladım dediği gün vahyin indiği son gün olmalıdır. Anlatabiliyor muyum? Çünkü din tamamlanmıştır. Ve peki ne zaman başlamıştı bu tamamlanma süreci? İlk vahiy ile başlamıştı. Yani Hira'daki ilk vahiy ile değil. İlk insana olan vahiy ile. İnsanlığa olan ilk vahiy ile başlayan süreç son vahiy ile işte böyle tamamlandı. Yani tabiri caizse insanlık destanı boyunca sürmüş olan bir süreçtir bu. Yani ve radıytü lekümül islame dine ifadesindeki el İslam Hazreti Muhammed'le özel değil, Hazreti Adem'den bu yana gelen sürecin genel adı. Hazreti Muhammed'in getirdiği dinin adı değildir. Onun için Kur'an'da tüm peygamberler Müslüman olarak nitelendirilir. Yani işte kâne Müslümen Hazreti İbrahim için Müslüman idi. Dolayısıyla hepsi, mesela sihirbazlar, Hazreti Musa'ya iman eden sihirbazlar Müslüman idi diyor Kur'an. Yani tüm peygamberler, Nuh Müslüman idi diyor. Tabii. Hüve semmâkümül müslimîne min kablu ve fîhâda. Aynen öyle. Oradan buraya. Aynıkilerden bugüne, son güne kadar. Dolayısıyla bu anlamda işte İslam tamamlanmıştır. İslam'ın tamamlandığını söyleyen de Allah'ımızın kitabıdır. Ve bu anlamda tamamlanmış olan İslam'a, tamamlanmış bir şeyin içine, hatta tamamdan daha öte bir kelime vardır Arap dilinde. İkmal, itmamdan daha ileridedir. Yani tamam kelimesinden